Tak, tak. Ci nie za pan brat ze strefą mogą się zdziwić, że są jeszcze jacyś rock'n'rollowcy śpiewający w Esperanto, no ale to dowód. Żądajcie dowodów, nie obietnic. Odkładamy w takim razie legalną kulturę esperancką na kubkę i oddajemy głos słuchaczom. Kto do nas napisał? Może Bartek. Smuteczek mnie ogarnął, że tak mało ludzi pisze do strefy. Postanowiłem więc napisać ja. Od kilku miesięcy postanowiłem zarabiać na życie jako nocny warszawski taksówkarz. Szczególnie ulubioną nocą jest dla mnie ta ze środy na czwartek. Przy okazji postanowiłem edukować muzycznie swoich klientów. Ostatnio żądają twórczości pana, który polewa się szampanem w górskim kurorcie. Odmawiam. I podgłaśniam doktora Wilczura. Oj, nie jestem najbardziej lubianym warszawskim taksówkarzem. No, Bartkowi przypominamy, że wszelkie takie siłowe metody poszerzania audytorium strefy raczej się nie sprawdzają. Być może takie miękkie sposoby, jak już słuchaczki zdradzały, znaczy w tym sensie, że zdradzały, że powiększają rodzinę i będą wychowywać dzieci w duchu strefy, to może rzeczywiście wyda owoce za parę lat, ale takie siłowe, to nie wiem. Dobrze, to w ramach naszego leitmotivu na start wiosny czat radosny. O, i tutaj troszeczkę edukacji. Być może niektórzy po raz pierwszy w życiu usłyszą coś gitarowego z Tajwanu. Tak, z Tajwanu. Zespół tak globalnie, europejsko zwie się Random. Natomiast u siebie, na Tajwanie, gdzie to jest? Zwie się Seishi. Oh, na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po mandaryńsku będzie wypisany ten zespół i będzie brzmiał jako Seishi. Natomiast alfabetem łacińskim napisane będzie random. No, co kraj. To obyczaj, w każdym razie będzie wszystko, można to sobie dowodnie sprawdzić, a jak to kogoś zainteresowało, co wątpię oczywiście, to może sobie jakby skorzystać z naszych podpowiedzi tutaj językowo-literowych i znaleźć tę muzyczną tajwańską rybę w sieci. Mimo, że Tajwan to język ten sam, co Chiny kontynentalne, czyli mandaryński. Na szczęście sinolodzy o tej porze, a to już przecież długa godzina strefy, to żaden porządny sinolog nie może słuchać o tej porze, więc o języku mandaryńskim, a właśnie, że będę się wypowiadał. Dobrze, to odkładamy w takim razie zespół Seishi, tudzież random na kubkę. No i jakoś trzeba czytać tę korespondencję sprzed tygodnia, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no taki tryb produkcyjny audycji. Kasia, niezmordowanie popiera zestawy azjatyckie. Azjaci zawsze spoko, choć najbardziej uwielbiam tajskie, chińskie i japońskie zespoły. No to teraz tajwańskie jeszcze, podejrzewam, do tej listy dołączą. A także w ramach niesienia kagańca oświaty przypominam, że Tajwan i Tajlandia, czyli tajwańskie i tajskie, to nie to samo. Nie wiem, co one sobie w sobie takiego mają, ale kocham te azjatyckie zespoły, donosi Kasia. Przy okazji prowadzenia strefy udaje nam się też wyczerpać pewne tematy, pewne problemy. Skąd wiem? Dlatego, że no, problem właśnie w tej sprawie napisał. Basia donosi. Proszę pana, przeczołgał mnie pan niemożliwie. Jestem wyczerpana. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale dopiero za tydzień odczytane. Przypomnę też, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem na start wiosny czat radosny. No, czat radosny był. Widocznie bardzo miło się żyje na tym Tajwanie. Pewnie też się lepiej słucha strefy, bo nie wiem jak na Tajwanie, ale w Pekinie 6 godzin później można słuchać strefy niż w Polsce i to jest bardzo dobra pora, więc jeśli ktoś gdzieś w okolicach Pekinu albo Tajwanu, albo tam chciałby wyemigrować, no to oczywiście polecamy. Polecamy. Tymczasem na Białorusi wręcz przeciwnie. Oj, tak, tej płyty już dawno nie było, a swego czasu, oj, była mocno grana. Zryta płyta. A w ramach zrytej płyty, jak już wspomniałem, z Białorusi zespół Tarpacz. Я нас творяю только. всюду. Певна до болі. Ти що з нами буде? Зникає нація. Немає права на існування. Mam wątpliwości, czy łysio budzie dobra, czyli wszystko będzie dobrze, bo przykład tego zespołu akurat na to nie wskazuje. Tarpacz z Białorusi. Tam jakoś niewesoło. A przecież dzisiaj mieliśmy grać zgodnie z leitmotivem na start wiosny czat radosny. Dobrze, to w takim razie odkładamy, wypisujemy na skromnej drobnej. polskieradio.pl /wolna-strefa i to grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną białoruską rybę w sieci. A propos zespołów białoruskich oraz pewnego, jakbym to nazwał, cyklu czy trybu prezentowania różnych utworów. Dominik donosi, a właściwie donosił tydzień temu, Tak sobie słucham strefy o 3 w nocy, ze środy na czwartek. A, nie, przepraszam, oczywiście doktor Wilczur coś pomylił. Tak sobie słucham strefy o 3 w nocy, ale nie ze środy na czwartek, bo byłaby to sztampa i tak dalej. Słusznie, on sobie odsłuchuje ze strony. Nie narażasz swojego życia na szwank. No i przyznam, że utwór białoruskiego zespołu Zmiaja to był sztos. Myślę, że koniecznie do tego utworu trzeba wrócić, no ale znając doktora Wilczura za jakieś 5-7 lat. Potwierdza to poniekąd nasz kronikarz Siwy, odnosząc się do zestawu muzycznego zaprezentowanego tydzień temu w postaci nowej płyty słoweńskiego zespołu Pretty Gary. Zespół w kronikach strefowych odnotowany, donosi Siwy, a w ogóle dawno ich nie słyszałem. W strefie chyba po raz ostatni prezentowani byli 25 października 2014 roku koło godziny 1:50. No, ale doktor Wilczur nierychliwy, ale sprawiedliwy, za 5 lat to się powtórzy. No dobrze, a przed nami kolejny wykonawca. Mam nadzieję, że wypełnią nasz dzisiejszy leitmotiv na start wiosny czat radosny ze swoim skocznym zestawem muzycznym. Ale dlaczego właściwie prezentowanym? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. W pierwszej godzinie audycji edukowaliśmy, co to ska, no i w drugiej godzinie też będziemy edukować. Podejrzewam, że to jakieś już 25 minut po 3:00. Czas najwyższy. Zespół, mimo że nie z Hiszpanii, po hiszpańsku się zwie. Golpe de Estado, czyli zamach stanu, o ile znam hiszpański. A nie znam. Ciekawe tylko, w jakim języku będą śpiewać. Tak, czasami nazwy zespołów są dziwne, bo jak było słychać, śpiewali, no ewidentnie, ewidentnie po francusku, a nazwa zespołu hiszpańska. Być może są gdzieś spod granicy francusko-hiszpańskiej, dlatego tak sobie to wszystko wymyślili. Golpe de Estado, tak się nazywa ten zespół, co oznacza po hiszpańsku zamach stanu, a przecież mogliby się ładnie nazwać po francusku coup d'état. Byłoby tak samo, wszyscy mogliby wszystko zrozumieć. A tak pomieszanie z poplątaniem. Nikt nic nie wie. Trochę jak z tym ska. No właśnie, to już teraz każdy wie, co to jest ska. To oczywiście to samo, co reggae. Ale trzy razy szybciej. Proszę bardzo, doktor Wilczur niesie kaganiec oświaty. A gdzie dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej? strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, ale na odczytanie trzeba by było trochę poczekać. Na przykład taki tydzień albo coś takiego. Patrzę na zegar, no i wydaje mi się, że to jakieś 26-25 minut do końca audycji. A ciekawe, jak teraz wyglądają, chociaż nie mogę tego zobaczyć, jak teraz wyglądają słuchacze. Pewnie mizernie. Pomagamy. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to ten zestaw francuski taki był surowy, siermierzny, bo można by powiedzieć, to teraz, no, wspaniali zapiewajli, czy jak to powiedzieć, pani zapiewajła, o, bo to pani będzie śpiewać. To są naprawdę uroczy zapiewajły z tego kraju. Nasza słuchaczka Kasia będzie w niebo wzięta. Nasza słuchaczka Basia wręcz przeciwnie, bardzo wyczerpana będzie. Ten zespół o bardzo nielokalnej nazwie Fahrenheit pochodzi z Tajlandii. No i wyjaśniamy oczywiście, że Tajlandia to nie to samo co Tajwan, dlatego i Tajwan, i Tajlandia teraz pojawia się w audycji, aby to jakoś tak wszystko do kupy pozbierać, no i żeby kaganiec oświaty był. Z Tajlandii Fahrenheit. Ileż emocji, ileż uczucia, ach, jak ciągnięta, ach, zaśpiewana ta melodia. Tajski zespół, nie mylić z tajwańskim. Fahrenheit. Ciekawe, czy tam w Tajlandii też jakoś tak to wymawiają, ale będzie wszystko zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to nawet po tajsku, jak ktoś umie czytać, a nawet jak nie umie, to przynajmniej sobie obejrzy albo wpisze, wklei do wyszukiwarki, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Dobry żart. Jakoś tak doktora Wilczura nastroiło do żartów, tak, za kwadrans czwarta, czyli 3/4. Można tak powiedzieć. O, kaganiec oświaty lingwistycznej. Trzeba nieść. A dotacji z MENO, no jak nie było. Tak nie ma, 3/4. Tak wszystko powiedziane, wypisane na skromnej, drobnej, bardzo ładnie. Tajski zespół Fahrenheit. Możemy na kubkę odłożyć. A przy okazji możemy też oddać głos naszym słuchaczom. Oczywiście wszyscy słuchacze już zabrali głos. Ale jest jedna słuchaczka, która lubi zabierać głos o wiele częściej niż inni. Tydzień temu Basia doniosła i to, powiedziałbym, nawet wygłosiła samokrytykę, co spotkało się z niezwielkim, z wielkim zdumieniem ze strony doktora Wilczura. Basia napisała tak. Wie pan co? Te moje listele są tak głupie, jak pan je czyta, że się chichram już od wielu minut. Przy okazji załamałam się kretynizmem swojej wypowiedzi, którą pan był łaskaw przytoczyć. Jednak strefa rock'n'rolla wolna od Angola ma tę moc, tę siłę zmieniać ludzi. Dzisiejszy leitmotiv brzmi: na start wiosny czat radosny, ale no, kolejny zestaw muzyczny raczej może przyprawić o depresję, mimo że będzie z kraju, który w ogóle z depresją nie jest utożsamiany, wręcz przeciwnie, z krotochwilą, więc żeby, jakby to powiedzieć, nie pozbawić, ale uchronić naszych słuchaczy przed dysonansem poznawczym, to może trochę tego. To taki najpierw żart strefowy z tego kraju. Dlaczego nie można się dodzwonić do audycji? O, bo jakiś Czech okupuje linię. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak si mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! No to teraz już możemy spokojnie depresyjny zestaw muzyczny z tego kraju wprowadzić. Jak będzie 44 po czesku? Panie Na szczęście bohemiści o tej porze też nie słuchają. Mogę sobie wymawiać nazwę tego zespołu, jak mi się żywnie podoba. Pirati Czterzy. Potom si vyžrat ten svůj úděl jménem člověk. seksistej. Jestli to tak musí bejt. Co ještě chceš? Co? A co, co, co jeszcze chcesz? Co? Co, co, co jeszcze chcesz? Co? Co jeszcze chcesz? Co? Co jeszcze chcesz? Co? To był zestaw muzyczny z Czech. Czy ktoś się śmiał? Szczerze wątpię. Pirati 44. Nie wiem, jak jest 44 po czesku. Może coś tyzi. Ale bohemiści. Żaden bohemista na pewno nie napisze, jak się to powinno wymawiać. Ciekaw też jestem, czy nasz strefowy kronikarz w ogóle ma wpisany ten zespół, bo były czasy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, których nawet nasz kronikarz nie ogarnia. No dobrze, odkładamy w takim razie, przypominając, że wszystko, co dr Wilczur mówi w sprawie tytułów i nazw zespołów jest albo będzie, no tak na po śniadaniu, drugim, trzecim, wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, i to nawet odpowiednimi alfabetami, więc nie ma się co martwić. Doktor Wilczur też się nie martwi, żeby akurat ktoś potrzebował tej całej listy utworów, żeby potem sobie poszukać tych zespołów, którego zafrapowałem. No dobrze, patrzę na zegar i widzę, że no tylko to nam zostało. Ładny finał. Ja już się odpowiednio usadowiłem do tego zestawu muzycznego, tym bardziej, że nie będzie tego słychać, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Basia, nasza stała słuchaczka, bardzo mnie zachęca do nauki tureckiego. Jak na razie odpowiednio się usadowiłem. Ale jeśli chodzi o przekaz w tym języku, to jeszcze troszeczkę poczekam. Jak na razie będzie to tylko szata dźwiękowa, a nie słowna. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, no ale to tylko dla wariatów, dla porządnych, normalnych, przyzwoitych ludzi. Polecam odsłuch z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. Punktualnie czwarta.